www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وغيره. مجھے ہمارے عزیزم مولانا رضوان صلی اللہ نے قریب 6 مہینہ قبل یہ بتایا تھا کہ کچھ ارادہ ہو رہا ہے حدیث شریف کا سبق عوام میں بھی شروع کیا جائے. میں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد چند دنوں قبل پھر وہ وہاں تشریف لائے اور پھر اس بات کا ذکر کیا اور آج کی تاریخ طے کی کہ جس میں نکاح بھی ہے اس کے ساتھ جس حدیث شریف کا آغاز اور افتتاح اور ابتدا اور شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی بسم اللہ بھی ہو جائے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہماری ہر بستیوں میں درس حدیث اور درس قرآن جاری ہونا چاہیے. قرآن کا سبق اور حدیث شریف کا سبق یہ جاری ہونا چاہیے. قرآن کے سبق جب سنیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے اس کا ہمیں علم ہوگا اور حدیث شریف کا جب سبق سنیں گے تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کا ہمیں علم ہوگا. ایسے قریباً 5 سال قبل سورت کے کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہا کہ تجھے حدیث شریف کا سبق ہمارے وہاں آ کر شروع کرنا ہے. میں نے بات کو ٹال دیا اس لیے کہ ویسے بھی ہمارے مکان سے سورت تک جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, قریباً 1.5 گھنٹہ جانے کا 1.5 گھنٹہ آنے کا, پھر رات کا وقت, پھر ٹریفک ہو تو اور مسئلہ. پھر میرے سامنے یہ بات بھی تھی کہ مفتی گجرات حضرت مفتی حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامن برکاتہ ملا لیا, اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. آمین. آپ کی مجلس ہر سنیچر کو وہاں ہوگی, مجھ جیسے طالب علم کی کیا ضرورت. لیکن وہ مصر رہے, اصرار کرتے رہے, بار بار آتے رہے, بزرگوں کے پاس سفارش کرواتے رہے, پھر آخر میں نے قبول کیا 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط میں نے یہ لگائی کہ میں مغرب کے بعد کھانا کھا لوں گا, دوسری شرط یہ ہے کہ عشاء کے بعد سنت سے فارغ ہو کر فوراً سبق شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ عمومی طور پر شہر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آرام سے آتے ہیں, پہلے دکان, پھر مکان, پھر طعام, پھر پان, پھر بیان, یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے. میں نے کہا میں انتظار نہیں کروں گا, سنت کے بعد چاہے 2 آدمی. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں درس حدیث کے بعد کہیں جاؤں گا نہیں, میں فوراً روانہ ہوں. انہوں نے ان 3 شرطوں کو منظور کیا. میں نے جب ابتدا کی حدیث شریف کی وہاں تو 20-30 آدمی ہوتے تھے. آہستہ آہستہ وہ ماحول بنا درس حدیث کا. میں ہر منگل کو وہاں جاتا ہوں کہ اس وقت 2000 سے زائد کا مجمع ہر منگل کو ہوتا ہے. اور سورت جیسے شہر میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جہاں 10 بجے تک دکانیں چلتی ہیں کاروبار کو چھوڑ کر عشاء کی نماز میں آ جانا. اگر ذرا سی آپ کو تاخیر ہو جائے تو جگہ نہ ملے, سب چھوڑ چھاڑ کر آ جاتے ہیں. اس کے رسول میں, اس کے نبوی میں, اس کے خداوندی میں. اور پھر اس کا حال یہ ہوا اس مجلس کا کہ بحمد اللہ کچھ ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق رابضیت سے تھا, اس عاجز کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اسی مجلس میں. اور بحمد اللہ اس مجلس کی برکت سے بے شمار وہ لوگ, دو چار کی بات نہیں کرتا, 200-300 کی بات نہیں کرتا, ایک بہت بڑا مجمع جن کا تعلق ان مسائل سے تھا کہ جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اکابر نے ان کو غلط قرار دیا ہے, علم غیب کا مسئلہ اور اس طرح کے جو مسائل, وہ لوگ آنے لگے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بڑا مجمع اس میں سے تائید ہوا اور الحمدللہ آج غلط مسائل سے انہوں نے رجوع کر دیا. ایک صاحب نے مجھ کو دعوت دی جو انہی میں سے تھے. ان کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال تک اللہ نے ان کو دولت دے رکھی, سال میں 2 عمرے, 3 عمرے اور 1 حج کرتے. 18 سال میں 1 دن بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, اس لیے کہ ان کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ کافی نہیں, انہوں نے نماز نہیں پڑھی. کوئی ان کو لے آیا مجلس میں, 1 مرتبہ آئے, 2 مرتبہ آئے, پھر وہ مجھ سے منسلک ہوئے. ان کو جو اشکالات تھے, جو ہمارے اکابر کے بعد میں اشکالات تھے, انہوں نے میرے سامنے رکھے. میں نے ان کو بہت محبت سے سمجھایا, بہت پیار سے سمجھایا, ان کی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے اپنے گھر پر میری دعوت دی. شاید میں پہلا مسلک کے دیوبندیت سے تعلق رکھنے والا ان کے گھر پر کھانے گیا. اس سے پہلے وہی سارے اکابر بزرگان دین جانتے تھے. جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے ہاتھ میں ہدیہ دیا, کہا حضرت یہ نذرانہ. میں نے کہا نذرانہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ دعوت تب قبول ہوتی ہے جب آنے والے بزرگ کو نذرانہ پیش کرو. واللہ میں جھوٹ نہیں بولتا, انہوں نے کہا پیش. میں ان کا ہدیہ ضرور قبول کر لیتا, لیکن اس وقت میری مصلحت تھی کہ میں نے نہیں لیا. بعد میں انہوں نے جب دیا تو میں نے لیا, لیکن اس وقت میں نے منع کر دیا. اور میں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھ کو کھانا کھلایا, آپ نذرانہ کے طور پر مجھے کیا دے رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, ان کا جھنگلا سنو. وہ مجھے کہنے لگے کہ ملسا بھی لمبی مدت میں اپنے لاکھوں روپے نذرانے کے طور پر میں ضائع کر چکا. بہت سارے واقعات ہیں. مولانا طاہر غیاوی صاحب کو جن لوگوں نے سورت کے ایک بیان میں مجلس میں مارا تھا, ہاتھا پائی ہو گئی تھی, آپ نے سنا ہوگا, اخبار میں بھی آیا تھا. بحمد اللہ وہ بھی جب مجلس میں آنے لگے اور صحیح بات ان کے سامنے آئی تو لوگوں نے توبہ کی. اور میں نے ان سے کہا کہ مولانا پر معافی کا خط لکھو کہ ہم سے غلطی ہوئی. انہوں نے اس سلسلے میں معافی مانگی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ میرا کمال نہیں ہے, کلام رسول کا کمال ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلام جو ہے اس کا کمال ہے. یہ اس ذات اقدس کی باتیں ہیں جو اللہ کو پیارا تھا. ابھی خطبے میں وہی بات کہی جا رہی تھی, لیکن ہم سب امی ہیں. ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ خطبے میں کیا کہا گیا. اتباع رسول پر کہا گیا ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی, یہ آیت پڑھی گئی. تو اتباع رسول پر ہمیں سبق دیا گیا. یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے کہ جو اللہ کو بہت پیارا ہے, بہت دلارا ہے. وہ جس کو حلال کہے وہ حلال اور جس کو وہ حرام کہے وہ حرام ہو جاتا ہے. وہ معزز اور مبارک شخصیت, میں نے ابھی دو تین جگہ بیان میں کہا, میں نے کہا نام بھی اس کو ایسا پیارا دیا, ایسا پیارا نام دیا کہ اس کے نام میں بھی حروف شفتین ہیں, میم ہے. محمد ادا کرنے کے لیے دونوں ہوتوں کو ملانا ضروری ہے. اگر دونوں ہوتوں کو کھول کر محمد بولو نہیں بول پاؤ گے. نام بھی ایسا دیا کہ جب نام بولتے ہیں تو خود ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دینے لگ جاتے ہیں. تو میں نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ جب ہونٹ خود ہی محمد پر آپس میں بوسے دے رہے ہیں تو پھر انگلی پر منہ سے لگا کر کے آنکھوں پر بوسے کی ضرورت ہی کیا رہی. جب یہی بوسہ ہو گیا پھر ہاتھ تو استنجا میں بھی استعمال ہوتا ہے, منہ کبھی استنجا میں استعمال نہیں ہوتا. تو مقدس جگہ ہی جب بوسے دے رہی ہے تو پھر آنکھوں سے اشارہ کر کے بوسے کی کیا ضرورت ہے. نام ایسا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بہت پیارا نام. اور پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے, اس کے خلاف جو بولے گا اس کی زبان ہم کھینچ لیں گے, ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. علامہ اقبال لاہور میں ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں ایک قادیانی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا یعقوب. حضرت یہ کہہ کر اتر گئے علامہ اقبال کہ جس مجلس میں منکر ختم نبوت بیٹھا ہو اقبال اس میں شریک نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے نکالا, ذلیل ہوا اور ذلتی کا حال یہ ہوا کہ برداشت نہ کر سکا, ایٹے کا گیا, مر گیا. ختم نبوت ہمارا عقیدہ, خاتم النبیین. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں غور فرمائیں, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ ختم دنیا قرآن میں تین جگہ استعمال ہوا. ختم اللہ وعلی قلوبہ وعلی سمعہ, نمبر دو ختام ہو مصر, ختم کا لفظ. نمبر تین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, یہ تین جگہ استعمال ہوا. اس کے علاوہ چوتھی خاتم النبیین ہے. ان تینوں آیتوں پر اگر آپ غور کرو, ہم نے ان کے دلوں پر یعنی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا ختم اللہ. کیسا مہر؟ اندر کی چیز اب باہر نہیں آئے گی, یعنی کفر ان کا جا نہیں سکتا, اور باہر کی چیز اندر نہیں جائے گی, یعنی ایمان اب جا نہیں سکتا. تو اندر کا باہر نہیں, باہر کا اندر. ختام ہو مصر, جنت میں جو شراب ہے اس کے اوپر جو مہر ہے وہ ختام مشک کی ہے. تعالیٰ فرماتے ہیں اندر کی شراب باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ جنتی کھولے گا نہیں, اور باہر کی گندی چیز اندر نہیں جا سکتی. الیوم نختم علی افواہہم, ہم محل لگا دیں گے قیامت کے دن اے انسانوں تمہارے منہ پر, جس کا ترجمہ کرتے ہیں تالا لگا دیں گے, محل لگا دیں. پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پاؤں. کیا مطلب اس آیت کا بھی؟ جب محل لگا دیا اب اندر کی چیز باہر نہیں, باہر کی چیز اندر نہیں, اب تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے. تو ان تینوں آیتوں سے سمجھ میں یہ آیا کہ ختام کا معنی ہوتا ہے کوئی اندر کی چیز باہر نہ آوے, باہر کی چیز اندر نہ جائے. جب یہ معنی سمجھ میں آ گیا تو سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب بھی یہ ہے کہ اب محمد الرسول اللہ پر مہر لگا دی گئی, اب جو انبیاء آ چکے ہیں پہلے ان میں سے کوئی نبوت سے نکل نہیں سکتا اور آپ کے بعد کوئی نبوت میں داخل ہو نہیں سکتا, نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ نبی میں سے کوئی نبوت سے نکل سکتا ہے. تو آپ کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب دجال ہیں, کذاب ہیں, فریب, دھوکہ, مکاریت, چاہے وہ شکیل ہو, چاہے وہ قادیانی ہو, چاہے وہ مسیلمہ ہو یا چاہے اس کے علاوہ کوئی ہو. یہ کنویں کے میدک ہیں, یہ بارش کے میدک ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں, آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں, قیامت تک امت کے علماء کو اسی آپ کی لائی ہوئی کتاب کو, آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر امت کو لے کر چلنا ہے. یہ مسلمہ مسئلہ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف کا معنی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, اقوال آپ نے جو بولا, آپ کے افعال آپ نے جو کیا, آپ کی تقریر, تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ دیکھ کر کے خاموش ہو گئے, آپ کو علم ہوا پھر بھی نہ نہیں کہا, اس کو تقریر کہتے. بخاری شریف میں روایت ہے ایک عورت بہت اچھی ابا, حضرت ابا پہنتے تھے اور اس کی جھالر جو ہے نا, یہ جھالر یہاں بنائی ہوئی تھی اور یہاں آستین پر, وہ اس عورت نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی, حضرت کی خدمت میں لے کر آئی, یا رسول اللہ آپ کے لیے لائی. روایت میں حضرت نے یوں جھک کر قبول کیا, امت کو اشارہ کیا کسی کی چیز ہدیے میں آئے حقیر سمجھ کر کے پھینک نہ دینا, تواضع ہو, عاجزی ہو, ان کے ساری ہو. حضرت نے قبول فرمایا اور اپنے زیب تن فرمایا پہنا اس کو. ایک صحابی قریب میں بیٹھے تھے, کہنے لگے اللہ کے حبیب بہت اچھی جاتے ہیں, بہت اچھا آبا ہے, آپ مجھے عنایت فرما دیں. حضرت اندر گئے دوسرا آبا لینے کے لیے, اتنے میں صحابہ نے کہا تو بھی عجیب آدمی ہے, کیوں مانگا تم نے, نبی کو چیز پسند تھی تو نے مانگ لیا. تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں جو ہے کوئی غریب ہوں اور اس کو پہنتا رہوں گا, میں نے تو اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن سے لگ چکا ہے, میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. حضرت یہ سن رہے ہیں, یہ بات سن رہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا, اس کے باوجود حضرت نے نہ نہیں فرمایا. تقریر اس کو کہتے ہیں. ثابت اس سے یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو اس سنت میں اثر موجود ہے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے سنا اور منع نہیں فرمایا. تو نبی کی باتیں, نبی کے افعال, آپ کے کیے ہوئے کام, نبی کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے منع نہیں کیا, نبی کی حرکتیں آپ نے موقع موقع سے جو حرکتیں کی, حتیٰ کہ روایت میں اس کو بھی محفوظ کیا گیا کہ نبی نے فلاں وقت میں یوں ہاتھ اٹھایا, نبی نے فلاں وقت میں یوں کیا, نبی نے فلاں وقت میں یہ اشارہ فرمایا, اس کو کہتے ہیں حرکات و سکنات. نبی علیہ السلام خاموش رہے تو کبھی یوں بیٹھے, کبھی مطاف کعبہ میں چادر کا سہارا دے کر یوں بیٹھے. آپ کے سکون کی کیفیت, آپ کی حرکت کی کیفیت, پھر یقظتی والمنام بیداری میں آپ کی حرکت اور سکون, حتیٰ کہ نیند کے عالم میں آپ کی کیا کیفیت رہی, ان تمام کو حدیث کہا جاتا ہے. تو سمجھ میں بھی آئے, یہ ہے حدیث. ये हैं आका की बातें। नबी अलैहिस्सलाम की हर अदा को अल्लाह ने महफूज किया। कुरान में है इन्ना नहनु नज़ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान हम ही ने उतारा, हम ही हिफाजत करेंगे। उलमा ने इसके ज़ैल में लिखा है कि अहादीस शरा है कुरान की, इसलिए कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली तो हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ही ने ली। कैसे हिफाजत की? कुरान की हिफाजत हाफिज बनाकर, छोटे छोटे बच्चे हाफिज हो रहे, हाफिज बनाकर कुरान की हिफाजत, और हदीस की हिफाजत मुहद्दिसीन के जरिए से। ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन, मैं एक मिसाल दूं, किसको पता था कि मजूसी के घर में, मजूसी कौन होता है? पारसी आतिशपरस, आग को पूजने वाला, जिनका अकीदा है कि आग हमारा मौला है। मजूसी के घर में तीसरी पुश्त में जाकर एक वो आदमी आ रहा है जो ऐसी हदीस की किताब लिख रहा है कि कुरान के बाद उसको दर्जा दिया गया और उसका मकाम ये हुआ कि उससे बढ़कर दुनिया में हदीस का इमाम कोई नहीं, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। मजूसी की नस्ल में है, मजूसी, इनके दादा परदादा मजूसी थे। देखो, और फिर अजमी है, अरबी भी नहीं, अजमी है, आपको कोई अरब के नहीं है। इमाम तिर्मिजी अजमी है, तुर्मुस के रहने वाले, उज्बेकिस्तान में आया। अबू दाऊद अजमी है, नेशापुर के रहने वाले। इमाम मुस्लिम अजमी है, ये सारे अजम के रहे, हम अजमी हैं। अल्लाह ने हदीस की हिफाजत अजमियों से कराई। तो कहने का मतलब यह है कि अहादीस मुबारका जो है उसकी हिफाजत करवाई अल्लाह ने मुहद्दिसीन से। और कैसे हिफाजत की मुहद्दिसीन ने? ऐसे हिफाजत की कि हदीस के बाद में बाप को भी माफ नहीं किया, भाई को भी माफ नहीं किया, बेटे को भी माफ नहीं किया। आप अंदाज लगाएं, मैं तो अपने बेटे के बाद में बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुहद्दिसीन के बेटे पर भी कलाम कर देते। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने फरमाया, हजरत तुम्हारा बेटा हदीस ले उस, तो हजरत ने फरमाया हदीस न लेना, वो हदीस का आदमी नहीं है, ज़ईफ है, अपने बेटे के बाप में कह रहे। आज कोई अपने बेटे की बुराई कर सकता है? अली इब्ने मदीनी से किसी ने पूछा, तुम्हारे बाप से हदीस ले, तो अली इब्ने मदीनी कह रहे कि बाप का मसला है यार, किसी और से पूछो। फरमाया नहीं, हम तो आप ही से पूछे। तो आप फरमाया मेरे बाप से हदीस न लेना, मैंने उनको झूठ बोलते देखा है, बाप को माफ नहीं किया। हदीस के बाद में बाप को, इसलिए कि मोहब्बत रसूल कोई और ही चीज होगी। मक्की जिंदगी में अबू कुहाफा अबू बकर के बाप एक तरफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां है। बाप बेटे खड़े हैं, अबू बकर अबू कुहाफा, और कोई मसला हुआ अबू कुहाफा का, अबू बकर ने उठाकर अपने बाप को एक थप्पड़ मारा। नबी अलैहिस्सलाम दौड़ा, फरमाया अबू बकर तेरा बाप है और अबू बकर तू तो अरहम उम्मती पे उम्मती है, तुझे तो मैंने ये लकब दिया है कि तू सबसे ज्यादा रहम दिल है। फरमाया अल्लाह के हबीब, मैं भी जानता हूं मेरा बाप है, लेकिन इसने मेरे नबी को गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। हजरात सहाबा अकाबिर मुहद्दिसीन औलिया किराम, इन लोगों के सामने नबी से बढ़कर कोई नहीं होता था, बस मेरा नबी। यहीय ने भी उनैसा मुस्लिम शरीफ में, उनसे पूछा किसी ने तुम्हारे भाई जैद से रिवायत ले, सबका भाई हकीकी, तो यहीय ने उनैसा ने फरमाया मेरे भाई से रिवायत न लेना, फइन्नहु कज़्ज़ाबुन, बहुत बड़ा झूठा है मेरा भाई जी। भाई को माफ नहीं, बाप को माफ नहीं, बेटे को माफ नहीं। नबी के इश्क में ये दीवाने थे ये लोग, इनके सामने सिर्फ नबी और नबी होता था। یہ وہ کلام رسول کی اللہ نے حفاظت کروائے, اس طرح پر حفاظت ہوئی, اور حفاظت کرتے ہوئے سینہ بسینہ یہ روایتیں چلی آئی. انہی لوگوں کو ہم روات کہتے ہیں, یہ جو روات ہے نا, اس نے اس سے اس نے اس سے اس سے, یہ جو سند دی جاتی ہے نا مدرسوں, یہ وہی سند ہے. عزیز والا رضوان صاحب اپنی سند جب تمہیں پیش کریں وہ آپ کو جوڑیں گے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ ہماری سند ہم سے چلے گی شاہ ولی اللہ صاحب پر. ہم نے کس سے پڑھا, ہم نے کس سے پڑھا, شاہ ولی اللہ صاحب سے سند چلے گی تو محدثین تک, اور محدثین سے سند چلے گی تو محمد الرسول اللہ صاحب. یہ کری ہے پوری, اور اس سند کے ساتھ یہ حادث مبارکہ ہمارے پاس آئی. ہمارے اکابر سنت کے اتنے دل دادا تھے, اتنے عاشق تھے, اتنے عاشق تھے. میں ایک دو واقعہ پیش کروں. ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک رات تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف عثمانی کے خلاف تلاوت کیا. مصحف عثمانی تو بعد میں آیا, یہ ترتیب جو ہمارے سامنے قرآن شریف کی ہے یہ مصحف عثمانی ہے, یہ تو بعد میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹی ترتیب پر پڑھا, مثلا عبس وتولى, یہ ہونا تو چاہیے تھا اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آگے سے پڑھتے چلے آئے تو عبس پہلے پڑھیں گے ویل بعد میں پڑھیں گے, لیکن ویل کو پہلے پڑھا عبس کو بعد میں پڑھا, الٹی ترتیب پر. جو قرآن میں ترتیب ہے نا اس ترتیب سے الٹا پڑھا. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بدل المجبور لکھوا رہے تھے ابو داؤد شریف کی شرح, جب اس روایت پر پہنچے تو مولانا زکریا صاحب سے یوں کہا, عزیزم ملی زکریا یہ ترتیب جو ہے یہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ دو, آج کی رات میں تہجد میں اسی ترتیب سے پڑھوں گا. تو شیخ کہنے لگے, ماں زکریا صاحب کی حضرت یہ تو الٹی ترتیب پر ہے, اونگا ہے, ہمیں ترتیب سے اگر پڑھنا ہو تو اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے, یہ تو پہلی سورت بعد میں بعد کی سورت پہلے. بھائی اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دیں اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیں اور پھر مفتیوں سے پوچھو مکرو ہے تم نے غلط کام خلاف اولا کام کیا اور ہم چلا اٹھے. یہاں حضرت شیخ سے حضرت یہی فرما رہے, یہ لکھ دو مجھے آج کی رات پر. حضرت شیخ کہہ رہے ہیں حضرت یہ تو الٹی ترتیب پر ہے, وہ بہت مشہور لطیفہ ہے, ایک امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو پیچھے سے کوئی پٹھان صاحب تھے انہوں نے کہا مل صاحب اب کہاں جاؤ گے, اس لیے کہ اب تو ختم ہو گیا. جب شیخ نے یہ کہا کہ حضرت یہ تو مصحف عثمانی کی ترتیب کے خلاف ہے تو مولانا خلیل احمد صاحب کا جواب سنا, اتباع سنت. حضرت نے فرمایا پیارے عزیزم زکریا بہرحال نبی نے تو کیا ہے نا, میں آج کی رات اس پر بھی عمل کر لوں تاکہ قیامت میں شاید اسی سنت پر اللہ میری نجات عطا فرما. یہ اتباع سنت ہے, اس کو کہتے اتباع سنت. مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف پکر وارن نکلا, انگریز کا دور تھا, حضرت روڑکی ایک جگہ ہے سہارنپور کے قریب روڑکی, حضرت تین دن ایک مکان میں چھپ گئے اور تین دن کے بعد نکل آئے. کسی نے کہا حضرت پولیس اپنی تلاش کر رہی ہے, چھپ جاؤ آپ. فرمایا میرے نبی سے صرف تین دن چھپنا ثابت ہے, ہجرت کے موقع پر غار ثور صرف تین دن چھپنا ثابت ہے, اس سے زیادہ نہیں. بس میں نے اس سنت پر عمل کر لیا, اس سے زیادہ اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اسی سنت کی برکت سے میری حفاظت کرے. یہ ہے سنت. آپ کے وہاں مجھے خوشی ہوئی کہ یہ قدم مولانا نے اٹھایا تاکہ اس بہانے آپ کو سنت رسول کا پتہ چلے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ چلے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو دیں وہ لے لو, نبی جن باتوں سے تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ سے گزارش ہے سارے لوگ اس مجلس میں شرکت کرنا. میں نے ابھی پوچھا کہ بھئی تم کب اس کا درس, تو کہنے کہ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے. مجھے بہت خوشی. جہاں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے اللہ وہاں سے بلاؤں کو بھی دور فرماتا ہے. جہاں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے نور کا نزول ہوتا ہے. تاریکیاں چھٹتی, لوگوں کے دین منور ہوتے. وجعلنا له نورا يمشي بها کا ظہور ہوتا ہے. اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس میں انسان چلتا ہے. آقا کی تو باتیں ہی ایسی پیار بھری محبت بھری زندگیاں بنانے والی باتیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس درس کا آغاز ہو رہا ہے. جو کتاب پڑھی جائے گی اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین. جب مجھے وہاں اصرار ہوا تھا کہ تجھے سورت آنا ہے تو میں نے اپنے استاد محترم اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ یونس صاحب سے مشورہ کیا. میں نے کہا کہ اس طرح یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں, تو کہا جاؤ پڑھو. میں نے کہا حضرت کس کتاب کو لوں, تو حضرت نے فرمایا ریاض الصالحین پڑھو. اور مجھے اس وقت میرے کانوں میں وہ جملہ یاد ہے, حضرت نے فرمایا ریاض الصالحین یعنی صالحین کا باغ. پھر حضرت نے فرمایا کہ جیسے باغ میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں, اس کتاب کے لکھنے والے محدث نے بھی اس کتاب میں نبی کی زبان و آپ کے اقوال و افعال سے نکلے ہوئے مختلف پھولوں سے اس کتاب کو سجایا ہے. اس کی خوشبو سے آپ کی زندگی معطر ہوگی, آپ کو خوشبو ملے گی. اور بعید نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے رسول میں آتے رہے تو بہت قلیل مدت میں اپنے نبی کی زیارت بھی کر دو گے. اس لیے کہ محبت سے جب نبی کے ساتھ کوئی جڑتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلوہ افروزیوں سے اس کو محظوظ کرتے ہیں. حکیم اختر صاحب نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے بہت بڑے آدمی شاہ عبد الغنی صاحب کلپوری رحمت اللہ, ان کی کتاب ہے معرفت الہیہ, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ آپ سے کسی آدمی کو زور سے دانت دپت ہو گئی تھی آپ کی طرف سے, اور پھر حضرت کو تنبہ ہوا کہ مجھے اتنا نہیں دانتنا چاہیے تھا, نہ میرا شاگرد ہے نہ میرا خادم ہے, مجھے کیا پہنچتا تھا, میں نے اتنا دانت دیا اس کو. حضرت ان کے گھر گئے, معافی مانگی, ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو, قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا, میرے نبی نے معافی سکھائی. بہت دیر تک انہوں نے کہا حضرت معاف ہے, حضرت کہا نہیں ایسے نہیں, حضرت معاف نہیں, مجھے حضرت کہہ کر معاف نہ کرو, مجھے غلام کہہ کر معاف کرو, ایک ادنا سا یہ کہہ کر حضرت کہہ کر. رات میں خواب دیکھا, خود شاہ صاحب بیان کرتے شاہ عبد الغنی سے کہ ایک کشتی آگے ہے ایک کشتی پیچھے, میں پچھلی کشتی میں بیٹھا ہوں, اگلی کشتی میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت علی بیٹھے. نبی علیہ السلام تو وسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی عبد الغنی کی کشتی کو کھینچ لاؤ اور میری کشتی سے ملا دو اور مجھ سے قریب کر دو, اس لیے کہ اس نے آج اپنے نفس کو فنا کر کے میری سنت پر عمل کیا ہے, یعنی اپنے جذبات کو قربان کیا اور سنت پر عمل کر کے معافی مانگی. میرے بھائیوں یہ ہیں سنت پر عمل کا مسئلہ. اس کتاب کے لکھنے والے وحی الدین یحییٰ ابن شرف نووی, نوا ایک جگہ شام میں آئے, وہاں کے یہ رہنے والے تھے. حدیث شریف کے خاطر انہوں نے نکاح نہیں کیا, ساری زندگی نکاح نہیں کیا امام نووی, احادیث کے خاطر, اور ساری زندگی کھدر کے کپڑے پہنے, موٹے موٹے کپڑے, اور اس موٹے کپڑوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزار کر عمر تو بہت مختصر پائی انہوں نے, بہت مختصر 46 سال کی عمر ملی ان کو, 601 میں پیدا ہوئے اور 649 میں قریب انتقال ان کا ہو گیا, 648 میں تو بہت کم عمر انہوں نے پائی، 46 سال، لیکن 46 سال کے عمر میں احادیث مبارکہ کا بہت بڑا کام کرتے تھے. یہ ایک کتاب نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں. مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی علی عزا کے نام سے، شرح مہذب مستقل کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی. یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں سے، ان کی مقدس کتاب. تو ایک تو لکھنے والا ولی، تقوی والا، اور پھر جو لکھا ہے وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سونے پر سہاگا، اب سننے والا جب سنے گا اور پڑھنے والا جب پڑھے گا اور اخلاص کے ساتھ جب ہوگا تو یقیناً نبی کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس درس کو بہت مبارک فرمائے، پابندی کے ساتھ یہ درس ہوتا رہے اور آپ لوگ پابندی کے ساتھ سنتے رہیں. میں برکتن پڑھ لیتا ہوں، باقی آپ پڑھ لینا. بابن فی الاخلاص و احضار نیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال والبارزہ والخفیہ. قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم، وقال تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ. وعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه ينكرها فهجرته الى ما حضر اليه. متفق عليه على صحته. الله تعالى ہم تمام کو کلام رسول سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار نکاح بھائی، آ جاؤ عبداللہ، آ جاؤ بھائی حافظ جی، برینڈ ٹیلر کے لڑکے ہیں حافظ وسیم، یہ آگے تشریف لے آپ، اس کے بعد میں ماج ہے، اس کے بعد میں وہ ہے فردوس آپ، اور اس کے بعد میں وہ بکر ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ وسيم مولانا حافظ آپ کے وکیل ہیں جناب حافظ عبد المجید جان صاحب. ابھی جاوید صاحب، حافظ عبد المجید صاحب، آپ نے شاہین شبیر کی ذات کو 5786 روپے نقد مہر کے عوض دو گواہ اور حاضرین مجلس کی روح برو حافظ وسیم کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا. جی ہاں، میں نے اپنی وکالت سے دی. حافظ صاحب، جناب حافظ عبد المجید صاحب نے اپنی موکلہ شاہین شبیر کی ذات کو 5786 روپے نقد مہر کے عوض دو گواہ اور حاضرین مجلس کی روبرو آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکم. معاذ احمد، آپ کے وکیل بھی آپ ہی ہیں، تو آپ نے سہوانہ کی ذات کو 2115 ارے یار کم سے کم 3000 تو کرو، مہنگائی کا زمانہ ہے، 3000 کرو کچھ کچھ، اس لیے کہ پیسوں کی ویلیو کم ہو گئی ہے، درہم کی ویلیو بڑھ گئی ہے. 3000 روپئے جی، 3000 روپے نقد مہر کے عوض سعوانہ کی ذات کو آپ نے معاذ احمد کے نکاح میں دیا؟ جی ہاں میں نے اپنے معاذ حافظ عبد المجید صاحب نے سہوانہ کی ذات کو دو گواہ حاضرین مجلس کی روح برو 3000 روپے نقد مہر کے عوض آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ انعام الحسن آپ ہیں اور آپ کے سب کے وکیل آپ ہی ہیں؟ نہیں ایک میں باقی. اچھا تو آپ نے نسرین بانو انور کی ذات کو 5551 روپے نقد مہر کے عوض دو گواہ حاضرین مجلس کی روح برو انعام کے نکاح میں بیوی بنا کر دی؟ جی ہاں میں نے اپنی وکالت سے دی. انعام 5551 روپے نقد مہر کے عوض دو گواہ حاضرین مجلس کی روح برو نسرین انور کی ذات کو تمہاری بیوی بنا کر دیا، تم نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ. ابو بکر آپ کے وکیل ہیں شعیب شعیب آپ آپ نے سبحانہ یونس کی ذات کو 5101 روپے نقد مہر کے عوض دو گواہ حاضرین مجلس کی روح برو ابو بکر کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا؟ ابو بکر سبحانہ کی ذات کو شعیب صاحب نے اپنی وکالت سے دو گواہ حاضرین مجلس کی روح برو 5101 روپے نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر دیا، قبول کیا؟ بارک اللہ لکم بارک اللہ بھائی. حدیث کی مجلس میں آؤ گے نا سر؟ جی بہت بڑی برکت ہے اس مجلس میں سب شریک ہونا تاکہ ہمیں اس کے انوار اور برکات ملیں. درود شریف پڑھ رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے نبی کی نسبت پر اور تیری نسبت پر یہ مجمع آیا ہوا ہے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے. اے اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے، رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ پہ استقامت نصیب فرما. بہت مبارک دن ہے اے اللہ، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ ساعت تو ہی جانتا ہے کہ کون سی ہے، لیکن ہم امید لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ شاید ابھی ہی ہو. اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزی روزگار ہے روزی کا انتظام فرما. اے اللہ ان نکاحوں میں برکت عطا فرما، ان میں مودت و محبت عطا فرما، خوشیوں سے ان کے چمن کو آباد فرما، اولاد صالح سے ان کی گود کو آباد فرما. اے اللہ دونوں میں خوب محبت عطا فرما، خاندانوں میں محبت نصیب فرما. اے اللہ جو بچے اور بچیاں ایمان سے نکل رہی ہے، اے اللہ ان کو ایمان کی محبت عطا فرما، ارتداد سے حفاظت فرما، تیری اور حبیب کی محبت عطا فرما، قرآن اور شریعت کی محبت عطا فرما. اے اللہ مسلمان لوگ جو اسکول کا نظام قائم کر رہے ہیں اس کو بعافیت اے اللہ چلنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ اس کو سکون کے ساتھ چلا دے. اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمارے بچیوں کو شعور عطا فرما، ہمارے جوانوں کو شعور عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے نکاح والوں کے نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے ملک کے فساد کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ مراکز کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اختلافوں کو دور فرما، آپس میں اتحاد نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ ہماری ساری ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو مرغوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما، بیماروں کو صحت دائمہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. www.attableek.com, the Reviver of Islam.